Ja. Den næste sang er en sang, vi ikke selv har skrevet. Ingen af os faktisk har haft noget med det at gøre. Den er skrevet, før vi alle sammen er født. Som andre ord, hvis det er den bedste, så hold det for jer selv. Det er en sang, der hedder Mental Istid. Mental Istid. Thank you. indvide fuld kontrol på afskillingscentralen. Spiller ingenting længere nogen rolle, for den hele tid den kommer just her. Hvad siger vi skal overholde tidsplanen? Fates!